فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن دغيستيال إدل كيمبا ميل كستو واد نغمق ليسا كسو دوادا برنامج كدوحا وريسي دا إذا عدى الفرقان عاو ونقض بدأت كمق ليسا وحاكم دا أسكري كتير سندول دا فدرال كو كورنتي قرح كدا عيد وليد كدقم دا محاس اي ولاية دا هيران وغاس كباشا مرصده او انكا ورئيساني عمليات كي نفهر نمدا اها اي شلي قلقلي مغرد محاس اسلام مركانا اي كل عدين عيدا ما كتيرسان دولة فدرالك واي كجرين كوكا سو جيدا باشا مرصده فافاهين ديراد اه او لغه هليو مدافع شلي مجاهدين تا اي كو قراعين حرا عيدا ما دا ششايها اي كو ليهين قبل كشبه الله غوسي سيدوك لي برنامج كوحان ايدين كو سو قد بين دوننا mid ka mid ah nabadoonada beesha reer Haaji Saleeman oo ka hadlay halka ay ku dambeeyeen odayaashii beesha ee dawladda federaalka bahdilka iyo xariga isugu dartay qodobadaasi iyo qaybta afaraad ee taxanaha lagu soo bandhigayo xaqiiqda dimuqraadiyadda iyo cilmaaniyadda ee uu jeediyay Sheikh Jaamac Cabdisalaam ayaa dhageysan doontaan waa mar kale iyo dhuuxa ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو وهبي النم جمع أسدح يطبنك بش جماد ثاني سندكن أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة أنكو باللون برنامجك قرح أيام ما انتوح أوكد عيديقانك دودن عد ee dhaca duuleedka magaalada Maxaas ee wilaayada Hiiraan qaraxaas ayaa la beegsaday ciidamo ka tirsan dawladda federaalka dhimashada waa hal askari dhaawacuna waa saddex kale dhanka kale faahfaahin ayaa laga helayaa madaafiic shalay galab mujaahidiinta ay ku garaaceen xerada ciidamada shisheeyaha ay ku leeyihiin deegaanka number 6 ee Shabeelaha Hoose inta la xaqiijiyay waxa madaafiicdaasi ku dhintay laba askari oo ka tirsan shisheeyaha mid ka mid ahna waa sarkaal dhaawacuna waa laba kale oo ka tirsan ciidamada shisheeyaha qaybaha hore ee barnaamijka uu xayan talaabsaneena idaacadda islaamiga ah ee al-furqaan ayaa wareysatay ugaaska beesha murusade ugaas cabdullaahi daahir axmed oo ka hadlay amaliyaadkii nafhurka ahaa oo shalay gilgilay degmada maxaas ee wilaayada hiiraan halkaas oo ay ku ladeen xubna ka tirsan dawladda federaalku ay ku jireen kuwa ka soo jeeda beesha murusade wariyaheena cabdullaahi soomaali ayaa noo qaaday wareysiga ee ku soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan wareysanaynaa oo inala jooga ugaaska beesha murusade ugaas cabdullaahi daahir axmed ugaas marka hore ku soo dhawow idaacadda islaamiga al-furqaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa dhowey walaal bilowga wareysiga su'aasha koowaad dalka dagaalaha ka socda laba saf weeye dadku qolana sharciyada rabtaa qornaa dimuqraadiyad safkad ku jirtaan beel ahaan beesha murusad labada saf ilaahay baa sheegay allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri alladina aamanu yuqaatiluuna fi sabiilillah walladina kafaru yuqaatiluuna fi sabiili daaghut anagu xisbiga allah subhanahu wa ta'ala ala inna xisballaahu hum almuflihuuna liiraan ku jirna beeshu sideedaba arinta hadafkoodu sidaas waa iyo qaayadoodu in ilaahay ku raali gelshaan ilaahay in maarta wixii uu si guud qof yar qof iska dambaabay way iska jirtaa laakiin macnaha si guud beeshu macnaha inay kitaabka ilaahay ku dhaqantay ay diyaar u tahay in muddaan ay ku soo jirtay kitaabka ilaahay iyo raayada tawxiidka iyo ku dhaqanka shariicada islaamka ay waxna ku xukunsanaysa waxna loogu xukunsanahay meesha adigu isku tahay dadka dhashaa jiro safka shisheeyaha ku jira oo ka barbar dagaalamaya oo mashruucan la dagaalanka argagixisada la yiraahdo qayb ka qaatay mashruuc oo maarta dhaqaalihiisa iyo qayb ka qaatay oo ciidan ahaan iyo siyaasi ahaanba ugu jira kan runtii way jiraan dadkaasi laakiin waxa way bulshada lama soo wada koobi karo adduunkan siyaasadda iska faafta dad baan la marin habaawshay dadkaas waa dad la marin habaawshay oo yacni wadadii murusade ama wadadii muslimiinta laga leecshay laguna duway wada daaquud ah oo qalada oo yacni aanan shariicada islaamkuna aysan qabin hidde iyo dhaqanna aanan u lahayn anagu ودقن قال لك سو من قوشي دقن كي اما بيل اهان ان كل هين او هديه دقن كا اما سومالي نمديني اما دد نمديني دد هيستا ما اهن او ان وحي اس ديمانايان اي وحي كنولايا انت انا فاهمين واي امد اسقبا كرتو وح اسكو شيي كرتا اسنا فهمي كرتا وحي خلدنا صحي كرتانا شري qaraxay waxa ka dhacay magaalada Maxaas gobolka Hiiraan Maxaas iyo degmada Wabxo ee Galgaduud oo beeshan ay degtana de wadris dadka meesha lagu laayeen waxa ku jiray wiilal beesha ka dhar oo mursada sidaba aad aragtaan wixii shalay Maxaas ka dhacay horta arintaas waan maqalnay waana arin dhacday wiilasha cid ka dhashay iyo kuwa kale intaba waxba meeshii maareeyay Ilaahay ba maareeyay subhana wa ta'ala aqdaray in meeshaas ay ku baxaan waanan uga digna meeshaas inay ku baxaan horan uga digna wee aan u sheegna in aan dhigood iyo naftoodu aysan meeshaas ku bixin oo ay ka leexdaan oo dariiqo fiican oo wada toosan aysan ku socon waa u sheegna wee waliba arintaas anagu si guud ahaan beeshu inta kulantay markay maqashay in maartay dad la soo xawilayo duulan la soo yahay dad murusada loo soo adeegsanayo in dadka lagu qixinayo dadka lagu leeyna een wadankiyan rabna ay leeyihiin markaan maqalna arintaas waa waxaan ka sameeynay yaani kulan weyn ka sameeyin oo aan ku qabanno wubxo waxaan ku qabanno diri arintaas marka ay waa weyn maqleeyno haddii kulligood way maqleen maxaad u sheegteen marka waxaan u sheegney arintaanu inaysan arin murusade u qaadanta aysan in duulanka cida ay ku yihiin ay dadkay ka dhashay iyo deegaankoodi qof marka nin dad kale oo ama dowladaha sheektaano ama waxa rabaan ha sheektaano adiga wasiila ka timiday dheer oo gaalada Ameerikaan ka timid oo aan u sheegnayo meel fog ay ka timid in la yiri dadkan meel laga soo gelshama naqaane aan u sheegnay inay ka joogan arintaas waxa uu la soo gelshay dadkii waxa lagu soo seefay inay dadkoodi waalidoontood iyo walaalahood iyo ahlkoodi iyo qaryadoodi iyo diintoodi iyo sharafti dadka qabiilki iyo inay baraka ku ridaan oo dhulka dhigan waxaan war ma waalintiina dhana waa u sheegnay hordaadaan waalneynina dhulku waa dhulkaad ku dhalateen wee aniga shakhsiyanteyda ilmo badan rag badan aan ku jiro oo ardadeedii aniga ahaa mid midan ula hadlay oo qaraabadeedii oo ardadeedii aad dugsi macallin dugsi aan haajiray oo ardadeedii ku jirtay wee waan u sheego waxaan ka leexda arintan wee wax aan leedu ku yaqaan ma ahan wax arin dadkiina anfaca ma ahan wax diintiina anfaca ma ahan wax dalka iyo anaga dariskeena iyo anfacaya ma ahan waxa la yaab leh oo aan u sheegney ma waxaad imaaneysaan inaad inta meesha hadda qarxu ka dhacay maxaas la yiraahdaa inaad inta maxaas ka soo duushaan adin koo murusada aad uu waxa duulan geysiina dadka waxa jooga adin koo murusada nahay leh aad barakacisaan dadka aad dishaan yaa waxa ku sugey marka waa tagteen yaad ku aragteen inaysan dadku rabin marka ay barakacayaan oo duurka ay galayaan oo cararayaan dagaaladii jahliga ah ma ogtahay waa la soo maray Ilaahay maratay marka sharciyada islaamka dhaqankeeda tatbiiqinteeda timiday arintaas waa laga waa Ilaahay baa anaga rafciye laakiin waagi hore maxaas inta laga duulo ah waxa la tagjiray maxaas waxaan inta laga soo duulo ah maxaas la imaajir wee wixii maxaas ka duula waxay ahaa jireen dad waxa ku duulaa oo dadka rubuxuudka inay laayaan raba waa dad markii aan ka hadlo waaye yaani dagaaladii jahiliga ay markaan ka hadlo wixii waxa ka soo duulana qoladan maxaas dagtaa way iska waardeey jirto raadkay soo goobi jirtay ma waa la soo galaa maxaas ka xaga dad lagu duuli jiray waxa ka xagana dad lagu duuli jiray waxa imaatay dad mursada oo maxaas ka soo duula oo diyaarada wata diyaarada waardeenaali warni waxa ku dhashow ninka ku dul taagan oo diyaarada aad wadatid wiilashii iyo gabdhihii wadanka u dhashay taasi macnaha dal raadis ma ahan dad jacelin ma ahan akhasu naas niman waaye dadkaanu wadadoodu waa u furantahay wadadii ay waxa ku imaan lahaayeen oo ceelbuur ku tagi lahaayeen oo galhareer ku tagi lahaayeen oo bargaan iyo jacar ay ku tagi lahaayeen dariiqo u furan waayo oo beesh waa imaanayaanba cid ayagoon warsanayba iska imaan karaanba dad hadday dad muslimiin yihiin waa hadday hadda gaalan yihiin oo duulan yihiin oo maraykanka sidee maraykanka diyaaradiisu ay ula socoto daroniska ay ula socoto ay ka dhabtaana hadee waxa weeye dalkeena gaala kusoo duushaa dhigi karnaa laakiin anaga wiilasheen iyo gabdhaheen kama filanaynin kana sugumeyn wax ama kaaga oo la yaab lahayn anagu naqatay hebel iyo hebel iyo hebel aan baas jooga maay rabaan qoryay si tani wabci kusoo socda wax lala yaabo waaye waaye waxa hadda kor imar duulan ku tageen waad qaxdeen oo haween iyo caruur iyo dad weeye la waxba degana bal ka waran qaxaas iyo sidoo idin saam qaxaas hal shakhsi kumaarin laba dameera lagu yimid bis arixta mal warq way imaadeen way meesh cilay naqato way ku hayo way hooyada wiilkeeda soo duulay ama ay wiilkay eedad u ahad ama afarta u ahad ama iyada u ahad oo soo duulay ee waayeelka ee gacanta laga haayo ee dhulka baadiyaha loo waday ee god hoostii lageeyay sidee bay u arkaysay aan duulanka adeer waxa way horta qofku hadduu carro wuxuu ka carro arkaa dadkii markay qaxeen wax uga daran qaxa ayaa loo sheegay عدة إذا برك عنا يسوى هبل يهبل يهبل عليه أول شيء نا ويا أقوان صديم ورم هبل على الصعدة ها تتكان كعرينا يديار ده هذا يكور تاجنا ها بلايا إلا إذا يكور وهاي لا تاي إن الديار ده هباران إن إن هبل إن هبانا سووا مدين قط ورم إن هبل الديار ده نجوه جامنا هون سوق عشها بلايا إلا كجور إلهي إنما سوق ها جارسيو هذا وحوى يجر يوين صغير يا كبير علماء يا عام قف والبوعي ترم درونس كاس يا درونس دي حوارك الديارة ده درونس كلو ذي أيوه كده يعني قف ما أركيس ليس إن هبل هبل وبلايك وقول على مركيس ديارة ده أنا ها إلهي وربي وديارة ده يا وحوى ده جبي هيا أدم اللي سعتده هيا أذا وده زوما هذا ملدي كلام مركي ولا شيء نهبر كيني كده ولا شيء هبر كي محو محاد عي هبر ك هبركم أقطعي وعند لا يهالي واسكك كرد عن قفك هدي شال التلاد اللي جاد دي شال نقول إيش قار لله كوه جوا فرنتا تدرس محيط هاي محاسك سكان هذا أدر بلا كهر ويل الغالي إياها أورك في عنها أو ضد كان ضد وجع لايها أو قارك سريك أروسين أيو حيالن أو ضع سريك أروسين أيالن حمر على جزء تشكيلش وإمادين تقال كان على جزء حولة محاسي أيو محاسي أيو قريست قوبيت تجن أيو قريست أنت رأيت هذا صوت يقول أيو أول عرنا ضدك ها قف بالبا وارك وحيت فين إنه كان صوت عرنا وين هبل وديار دي جوح مقالة دي وجوح ضد إلى اسمع تجن كان صوما وضد قريه ذهب كذي وحي قريه ساقاتين ورعده واسك دعيني نهيدهن مركا وحب يقول رد سمان إلهي بك بعد باتش لكن وحوي دتك مركا أنك هدا وحوي أنا ده تدوي ده على قبته وحي كل دعي ماشى سوى أجنة وقع ما وقع وحي دعي ونجنة أم حاسك دع أم حاسك دع وحي كل انت وان قام وحي كل دعوة من أجنة هاي لمشو يدعوة وحكدرا أرجع ح يا أما كاجا كدعى هل قف أو تلفن قبني هالجو هاي دتك أيوة قاركود نولي قف ولب أي ماسن تيو ورير سنتي جاورير أي أكودع wax allaale wixii hubaha iyo la soo xawle oo lagu talgalay in wax lagu duqeyo lagu rido ya tiyaro daroonis ay korka ka socoto iyo wixii hubki wixii meeshii ku baabeen ma fahamtay waxa ala calayay ninki arinta loo soo wakiishay ya oo dawladdu soo wakiilatay dawladdu waxa soo wakiishay mareykan mareykan soo wakiishay arinta ugu arintan min tuulo iyo degmo ila gobol in wadanka la duqeyo la barakacsho ya yaani Soomaaliya dadka joogo hadda maamulka sheeganaya macnaa kama imaani kama goodo ha kama goodo baarlamaan kama goodo dawlad kama goodo wasiir kama goodo gaashaan dhig kama goodo arintan waxay ka gooda aqalka cad ee Mareykanka ya baytul aswad al-la'in ay ka gooda arintaas ay u fariisteen markaas waxa la yiri ana loo soo yaani waa dagaal la soo xawilo ee talada markaan u gudbo wiilasha wiilasha adeerka aan oo nool oo awaskooda aan ahay ciribta u dambaysay ogaada qadiyadan hanuqto calaamad balaas oo aan qof dambo murusada ama qof dambo muslim aysan ku kaadoomin hanuqto ha u noqoto dhacdadii ka dhacday maxaas ha u noqoto mid ku xigta ya ha u noqoto mid walba soo imaaneysa qadiyada hadda dhacday oo maxaas ka dhacdayu mid iyo 2 iyo 3 iyo 10 iyo 20 midnama macna qaraxay waa weyn soo saaray waxa arinta qadiyad macna qadiyadaas waa qadiyad yaani diyaaradda waa diyaaradda mujaahidiinta waa meeshaas soo diyaarad wax ma duqayso ha hadda ayuu noo duqayaa marka cid dalka ku duulee oo diinta baabiine oo dadka marka ha ka joogaan kuwa nool ha ka joogaan leena arintaas ka baxaan kuwa aruurina ha ka baxaan wiilasha aruurina ha ka baxaan hadda ninki soo arusha ku tagay waxa uu maleeynaayay fiiri ninki aruurinaayo isku keenay waxa uu islaahay maxaas inta joogtid daroon isku markuu yimaado oo ciidamada bangaraafta ay yimaadaan wiilashan inta ku dartid bangaraafta ha u duqayso ayaguna meesha ha galaano adiguna xoogo yar hadaad wax keenaysaa ka qaado asigoo meesha hoteelka oo u jiifi jiray oo ciidanka maarto u joogey ayaa dagaalkii ku qabsaday waa ku tagay ninki soo arusha ku tagay ma ninki gudoomay waxaan anuu noqdo doonayaa ki gudoomiye sheeganaayay ki ku xigay waxa soo dhan ki mid waxa jira marka dadka gata oo arintan lagu ogyahay ninkaasi waa ninka xildhibaanka ninkaasi khaladka oo galay waxa way ma wali intu meesha joogay 3 bilood 4 bilood oo arintan u ololeynaay ma fahamtay hal habeen maxaas ma saxay way ogyeen ayagu ma lama saaxdo way dhulku waa dhul darisa oo waxa iyo maxaas de 30 km ma dhawaan ma leena ay dhulku u dhaxay waa ka yiri ma ugu baaqaysaa wiilashan in ay is soo dhiibaan ma soo dhaweynaysan haddii waxa joogtaan oo deegaankiina ah oo adiga maartay ina sheeg meesha ku dhalatay kuna barbaartay ah mise waxa rabtaa inay tagaano qoryahoodii waxa intee ibsadaan xamar ma leh aadan mise inaad soo dhaweysaan diyaar baad u tii guriyaha ma ogtay gadaalaga ma soo galay ilaahay yiri waqtul buyuta min abwaabiha guriyaha albaabka ka soo gala wuxuu iyo ceelbuur iyo in allaal intii maaragtay qabiiladu ay degan yihiin muslimiinta dadkan way imaan karaan laakiin si khaldan kuma imaan karaan waxaan rabaa inay ku yimaadaan war anaga qoraga haddaad sidato haddaad qoragaaga sidato iyo haddaad lacag sidato iyo inaad iyo haddaad qaraabadaada soo booqane baabuurtan shacabka ahoo soo raacdid imaad haddaad khalad gashay war anugu waa khaldamay iska dhabis wixii kugu dhacaana ka damaana anugu waa khaldamay iska dhabis anugu waa khaldamay waana ka baxay khaladkaas 10 ku imaad 2 ku imaad 5 ku imaad 100 ku imaad daaribtaan anagu arintaas waa ka tanasulna waana ka baxnay maxay ahayd arinta duulaanka aan ku soo ahayn dalka oo aan la soconay ya cidda weerar ku ameesha hadda waxaan rabnaa cidda deegaanka nahay dadka deegaanka wariyaha ka xiga dadka deegaanka dadkan cidna kama xigin ayaga istakooray haddaba deegaanka anaga deegaankan ka midna yaan loo barooran yaanan loo murugoon yaana waa u aarsaa la dhihin kuwa tegay kuwa nool ha loo baroorto halala talsho waxa loo qabto ayaga ha la yiraahdo ka jooga markaad ceshatiin horta dadkiina oo xamar la joogo ama meel kasta la joogo la cesho ya nin haddee tuulooyinkan ceelashan lacabo dhan murusaday oo murusado ay cabaan kulligood guddoomiyaari u leeyihiin dadkaas guddoomiyaha wargibile guddoomiyaha afdhaay midka elef weyni waxa waay warwacas xal weela waxba lagu waxay ku tooran yihiin waxas ma jiraan waa ceelal xoolo ka cabaan ceelal xoolo ka cabaanaan anigu la igu magacaaba haddaan meesha tago waa ceelashan mashruuc kale ka furee xil ka heli may sida waa ceel habeenkii laga kala hoyaaday arintaa ka tanaasula waya mursa ama muqdisho ka dhigaysanay ama qurbaha jooga dadka ama waxgaradka ama culummada ama maaragtay inshaga aqoon yahanada talada beesho ay ka go'do ama wax kuleh maxay tahay farinta aad u direyso oo maaragtay isaga ku saabsan arrimahan horta intaana talada dirin ka hor waxba yaraan tusa dadka dibadaha ka yimaada qurbaha ka yimaada dadka qurbooyinka ka yimaada mithaal hadda gobol Washington DC oo kale dadka ku nool waa gobol ogow oo Mareykanka mid ah gobolkaas Mareykanka mid ah degmada hoos tagta degmadaas tuula hoos tagta tuuladaas ninka haystaahi oo yacni guddoomiyaha tuuladaas ah wax weyn uu dalka Mareykanka ka yahay laakiin ninka annaga hadda wargibi la haystaa waxba kama aha dalka wargibi loo waa maxay waa ceel lacabo way ayaga ceelkooda lacabo ninki haya wax weyn uu ka yahay ilaa dad badan aa joogay ilaa dad badan aa joogay oo mashaariic waaweyn ka furan wax yacni waa meel iska waa ummadaas waa iska fahmaysa waa ummad waa ay dhahaan adduunka hadda waa hormartay iyo diinma taqaan laakiin gaalmadu ka hormartay oo waxba samaysanaysa laakiin ninkan hadda ninkaanu haddaad marka isku mithaalisid wallaahi niyahow tuule heblo ninka haysta oo meeshaas haysta ama shirkadaas haysta ama meeshaas maamulka ka ah xilka uu hayo kale hadii aad dalkiina tagto ee aad qabsatid adiga lagu dhiibo gumad gaal hadii lagu dhiibo macnaha waxaad yeelanaysaa qiimad yeelanaysaa sida ninkaanba uu dalkooda qiimo u leeyahay adigana dalkiina qiimad uga yeelanaysaa lacag aad helaysaa lacag aad dowlad ku siinaysaa haddaad labadaas dal haddaad macnaha haddaad isbarbar dhigto waa ku jahawareeri ha isbarbar dhigin soko waxaan leeyahay xil iyo waxaas iska daaya dardaarankayga ugu dambeysa waxaa weeye hayga hel maama su-aasheedii waxgaradka iyo indhergaradka iyo aqoonyahanada murusade farinta u direyso farinta aan u dirayo waxgaradka murusade kuma warla'a waxaan dhacay talada waxaan kula talina mar badanaa shirar qabateen shirarkaas ku darsada talooyin 39 lagu noolaan karo wax ku oola odayaal iyo akhiyaar culummo in furmada laga saaro wiilasha dagaalkeenni maahan kan niqiin ma aha kabaxa dalkooda ha joogaano diin haddaysan difaacayn naftooda ha badbaadsadaano laakiin in maanta iyadoo aad ogtihiin waa laga celi karaa waxaan ku baaqaa shir weyn ha la qabto wixii dhacayaysa nagu dhicin marka hadda wixii nagu dhacayaysa nagu dhicin annaga waxaas waxaan leenahay waxaan leenahay dad madluumiina waxaan nahay dad culummaa waxaan nahay dad duubaba wax walbaan isugu jirnaa ilaahay baanan aana baryayna ha khaymayso beeshu waa la ogyahay ugaasku wuxuu ka habaaramo ama uu ka hor yimaado ama wixii talaa uu soo jeedsho beeshu way khaymay jirta waageedii hore yaan lees baciidsan yaanan waa laga gudbo waa laga ilbaxay la dhihin ha laga tashada arintan inaan wiil dambo waan ogsoonahay sooman wiilal mursadaha ku dhintay ma fahamtay maxaasay ku baabe'een ceelgooday ku dhinteen war xoolay ku dhinteen oo kulligood dad kale ku shaqaysana waxa duuleedkiisay ku dhinteen ayagoo wax ku duula qadiyadaas waxaan leenahay mursadaha ka shiro haddii wax naga maqan yihiin aan isla doonano aan aragno wixii naga maqan laakiin nagama maqna inaan dalkeena iyo dadkeena ku duulnay diinteen iyo amnigeena inaan ku duulno ma wax 39 wax ka maqan ma ah wax mursada ka maqan ma ahan wax lagu tashaday ma ahan arintaas ha laga fariisto wiilashan hal cilsho adbad umahadsantahay kaas wuxuu ahaa ugaaska beesha mursada ugaas cabdullaahi daahir axmed assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu عظيم هو السامي بدين عظيم. qaybaha hore barnaamijka uu hayaan talaabsaneena markana waxa halqada afarad tahana lagu soo bandhigayo xaqiiqda dimuqraadiyadda iyo cilmaaniyadda ee uu soo jeediyo Sheikh Jaamac Cabdisalaam. qaybtan ayaa ku saabsan gumaysiga kaniisadaha iyo baraarugii reer galbeedka. bismillaahir rahmaanir rahiim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد وحين قصة جرني موضوعي نمك يهودا يغابك وحبا ديان علمانية دي إيو حين ربنا إنا إنو قلنا إيو ديمقراط يدي مركا وحاكو ريين ونرئين وحالي هذا مسيحية دا أوردتكو أي كعرارين ونمك يهودا يلسين يهود إن لفهم وحين سواء رقني سيدو إلهي بقران كأنا وشيغي إن يهودنا تاي مغضوب عليهم تد إلهي وعروضي وملعونين وأمدها لقوين تود إلهي إن يكدران مهانا وحكا لبعانا كشغينين ونفهميني نصارى نضالين أي تاي ووحي فهمي سي وحي قران إسان العرب ونمان كاس ماشي وهقاميان أي أكعيانين أرن كاس مركا يهود وين سوء أرقني مبادئ هذا إيو وحي ما قنتهي وين سوء أرقني بشري يقولون إن يكدقان حوغا أريونين يهودي دباد كوضا وجهانم دا وكشبهايو كواس وارسو أرغني مبدو دا إيو إيو وحي دون يانين من نصارة دانا وحاوي يسود إلهي نوغو شايو ويانو وحاوي دادك الضالين تاو نمكا سايدا بادك حانيانو وحبا فهمين وي أيغانا وحي نوكسو صوت الماني مبادي دو دو وحا ايتهاي قابك يقوم بحلهاي ان دبانك شايقين او مركا يبرارو قودي مبادي دو وحانو نليح قضبك كوامنتهاي قضبك كوات waxaan weeraa tawraad iyo injil waxyaalaha laga soo qaadqaadayo mawaacid iyo xooga waana waanaha lagu carfinayo maarta waxa sunta meesha lagu soo aruuriyay oo wax yar oo nisba yar weeyo tawraad iyo injil mas'alada labaad waxaan weeraa sixirka iyo kahanada oo marka qofku uu ka hor yimaado maarta murta rido uu ku sameeyo tamarud uu ku sameeyo kaniisada iyo rijaasheeda baa loo adeegsanaya baawar ahaan way labadaas waa saas afarta maado oo kalena waxaan u niri فلسفة الرواقية وفك وحي كدكتي دور قل وحن قد كائن لا علاقة له بالحياة توس نولوش بأن وحن قفك دور قل نقضوي دور كسومعان تدستو ودور كيسا يساقيترو تاس مرك وحي كدكتي كائن لا علاقة له بالحياة قفك وحن نرمد صدحا ورواقية صدحا أفرن وحن نرواه waxa la yiraahdo aqeedadii oo tathliid ku saleysan tathliidka saddexda ilaaha isku halka ilaaha waa inoo soo socda maadadaas waa aqeedadii oo mar aan wax laga fahmi karo la arag diin mar hadaysan aqeed lahayn wax laga fahmayo waxay noqonaysa midna lama arko afar weeye maxaa ku saaray shan waa falsafa abi qoriya abi qor waxa weeye nin heesa ahaa baynu niri oo qarnigi lixaad jiray qabla almiilaad لح بقوله سنو النبي عيسى كوريا وانين ما تغانا اسكا هيسايا وشاوانيا وضدك اوغو هيسي جري ما تغانا الى هيا ذكر ايقا سراعي اسكورمات باكرد حيا هوشو ديكم مشغول سيهين انك هدينو ادحنانا وناقنو مهيان هدينو عاسنانا وحبينا كما قاديان انو ما بسو جيدان عريارتا انو وضا مركاسا اسكود عيسى قب قب قب قب وحوية مركا فلسفة اباحية ويانو حلال يحاران وحلير هذا أيضا جري ما هي كده تقف كير قلبيات كه مركب في الفلسفة ذا سنة إلى الآن يعني ولد وحرب اللي يراده حرام يزن يلواد يوحى وحيلها فوحش تهودن ولد سداس أي مباحث جاهد أي ذي وحي أفكاري جري أمني كان سواء رولي أم مبدأ وقدي أنت سوى ولا غي كرك وحوق سار نقشة ديار التوراد إنجيله ما هنا وحت دين اللي يراده ماشي مثال هل متبينوا هرتوا اللي هذا وحويه فلسفة المطرائية فلسفة المطرائية وحين نروح يكون سالسنت هاي الكاهن والمذبح نين ككاهن كاهو منجس ك ما اسك منجس وي مارك نين كمنجس لها أو متقان لوجو تغرب أسنام أسنام بقى أطالع إنه أسنام دات كلام سمي لا دات كوا مسلم بيشجعني لكن محل لي هاي قال نما لولا غني يا وحل لي واحد ترى هذا عذر كيني ولا هلاي ولا أركي عافمات كين هالأركو ساسالو قالني لكن أيو marka hore asnaamtaasi u taqarubayaan ninkaana asnaamtay wuxuu isku xirayaa bulshada kaahinka ahi marka wuxuu aaminsan yahay qofka dhibka ku dhaca inuusan ka baxaynin ilaa in laga yabareeyo oo wax gowraca mooyaane si kale inuusan u badbaadayn ayuu aaminsan yahay qofku maxaa laga dhexlay iyadana marka isagu muxuu kala dhex baxay bawl ninkaal yahuudiga ah baasha sameeyey fikriga isagaah mingiska wuxuu kala dhex baxay waxaa la yidhaahdo فكرة الخلاص من خضيئة الموروثة إن غفكو وكا تخلصو نبي عيسى مركو يسدلها يجيب إليها سيقا يسدلها يجيب مركو يسدلها وقدن لها إثمي يجيب دنبي بشرية وقدن لها يستي إن أما تقانا نفتيس وكولغو وسيداس دنب داف لو هلو محالا قد حالي مركو فكرة دان يدانا إلا ما أنت تاقن وحالا يرادو انتحاركا غفكو حورانيا نولاش مركو نعو حورانيا سيد دنب دافان وهلو أنا بيسدلها يجيب kininigii soo liqaya ama buurbu iska tuuraya ama korantu mataqan isku xiraya khalas isaga bay isdilay xagee laga dhaxlay fikrada iyada ah oo ah mataqana aqeeda mathraaya ayaa laga dhaxlay waxa kale si weel soo taa laga sii dhaxlay waxan la yiraahdo wasaadada kaahinkan soo qofka iyo asnaamta isku xirmeen kana wuxuu isku xiraya buulayaa marka aqeeda mathraaya qofku rabbi lama xariiri karo ilaa waasid la helo waasidku waa sheekha marka ninka boobka kaniisada jooga inuu rabbi kugu xirmaane lama xariiri kartid sida ninkii booranaha ahaa la-aantiisa aan asnaamta loola xiriiri karin saasoo kale lalama xiriiri karo waxaas masaa-ishaas oo lixdaas arrimood oo migsir oo laysku walaaqay oo wada halaaga ayaa mabda' looga dhigay nimankan marka waxa weeye mabda' aan caqligan la shaqayn karin ilaahay agtisana waxba ka ahayn bal waxa weeye gumaysi waxa weeye nimanka inay geliyaan sijni ay geliyaan bay ugu talagaleen waxyaalaha aan la fahmi karin oo caqliguba u diidaayo waxaa ka mid ah masalada tathliidka saddex ilaah oo isku ilaah ah oo waxay leeyihin ilaah baa tajasada cala linsaan insaanku isu ekaysiinaya saddex ilaah baa soo baxay marka saddexdoodii saddex insaan se isu dhexgelisa wax caqliga gelaya waa noqon weys marka caqidadii waxay noqotay waxaan la fahmayn sidoo kale waxyaalaha aan la fahmay inuu masiixiyadu ay keentay waxaa ka mid a waxaa la yidhaahdo alcashaau rabbaani cashaau rabbaani waa maxay habeenka krismaska waxaad soo qaadanaysaa rooti iyo khamra oo isku cunaysaa rootiguna wuxuu ciisa ka dardaarmay rootiguna waxa weeye waa hilibkiisii khamraduna waxa weeye waa dhiiggiisii hal caba habeenkaas oo nebi ilaahay see hilibkiisa u cunaysaa dhiiggiisa u cabaysaa waa wax mataqaana caqiida daca weeye wasakha oo bal caqliguba qaadan karin wey masalada kale aan la fahmi karin waxaa ka mid a sukuuku lqufraanka wax la yidhahdo qof adiga kula mida bini aadana wuxuu kusi warqad kaa gaday wuxuu kuleeyaa lacag keen jannadii baan warqad kuu siinayaa markaasaa sidaa ummaddii lacagta looga dhamaysanayaa loo jeebsiibayaa gebigeedaba marka wax noocaas oo mirana oon la fahmi karin cuquub waxaa kaaga daran musiibada kale oo dadkii ay gelisay dumarka maxaa la yidhi waa masdaru shari wa shaydaanu rajiim shaydaankii la dhagaxiye weeye shart oo dhan meesha ka timaado waa inay qosliin haweenta afkaaga waxaa laga xirayaa qafil waxa weeye guriga markuu hawadii shahwadiisa ka guto wuxuu leeyahay meel wuxuu gelinayaa qaab daran buu seexinayaa shaydaan ahaan baa loola dhaqmayaa dumarka cadaab waxaa la geliyay mujtamacii barkiisa cadaab waxay geliyeen ilaahay inuu ka sheekeyn karo waxaas waa nimanka yahuudda oo xiqdi iyo colaad iyo cadaawad u qaba bashariyada oo doonaya inay ka arsadaaneen maadaama ayaga maadiyan loo gumaystay iyagoona caqiid ahaan bulshada inay u gumaystaan ayay diyaar u yihiin marka ilaa uu leeyahay inaan u tegi doono ka hadli doono calmaaniyada raggii dejiyey ka mid ah ama ishaaray oo la yidhaahdo qiyuumalow kaami wuxuu leeyahay masaa-isha iimaanka iyo caqliga wax calaaqaho ka dhexeeyaa maba jiraan buu leeyahay saas darteed waa in la kala saaro diinta iyo mataqaana maamulka soldada waa in la kala saaro waa sax waxaan wax la fahmi kara maaha caqliga insaanku wax uu fahmi kara maaha laakiin ilaahay oo la rumeeya diinta islaamka waxaasoo kale waxaasoo kale ma waxaan wax la fahmi karo ma masalada marka aan usii gudubno waxaan la yidhaahdo diiniyan qooqa iyo xadgudubka iyo halaaga bulshada ay ku samaysay masiixiyadu diiniyan waxa weeye waa inaan wax diin la yidhahda jirin oo bool waa ki yiri boob ninkii mataqaana bowl ahaayo baasha dejiyey waa ki yiri wixii caqiida axkaama oo towraad ahaa towraad waa layga rafciyey aniga ima khusayso tora injiishuna waxay ahayd baynu nihi tatmiiman wax yar oo naashnaasha oo tawraad la tatmiimin ayba yahay la tarmiimin ay iyo waxyaalo yar oo laga nasaxay quraanka inoo gaadaho ilaahay inuu yiri subhanahu wa ta'ala soo inaga hadlay ciise oo yiri oo musaddiqan lima bayna yadiya waxaan ahay wixii go horeeyo tawraada mid rumaynaya wali uhilla lakum ba'd alladhi hurima alaykum waxyaalihi la idin ka xarimay wax kamidana in aadan xalaalay yaani waxyaalana waa la nasaxay waxyaalana ma taqaana wixii horan sidoodi baa loo daay rasuul ilaahay ma soo dirin baynu yiri tawraad waxaan dhihi rahay bani israil kama soo saarin bacda muusa ila wuxuu dadka ugu yeerayay cala tawraad baa way wada haydiin marka axkaamtii meesha marka laga saaro waxaa soo baxday axkaam la-aan caqiidadana waa la saaro caqiidala-aan baa soo baxday xoogaagii yaraayo ku qornaa inajiisha oo axkaamta ahana iyagana waa la qariyay waa laga saaro waa la tuuray waxyaalaha la tuuray bay ka mid tahay sida asnaamta inay xaaraam tahay gudniinka waxa la yiraahdo waa laga saaray meesha meytada inay mataqaana aan la cuni karin xaaraam tahay waa laga saaray marka waxa weeye meesha diin waxa la yidhaahdaa kama jirta bataatan markii ay rabaan inay wax xalaaleeyaan ama masale ay ka hortagaan ama ay ogolaadaan shirar bay isugu yimaadaan waxay yidhahdaan waxaas masiixiyadu waa ogoshahay masiixiyadaa sheegayaan waa shirkooda wax iyagu hawadooda ay ka gaareen ka gudub marka diiniyan arrintii saasay noqotay waxaa ku soo haray iqtisaad ahaan xaggii dhaqaalaha masiixiyadu waxay ku salaysnayd in qofku dadka aan laga qaadi karin wax canshuuro la yidhahday wax dhaqaale aan laga qaadi karin hantidooda aan la faragelin karin waxa weeye waxaasoo dhan waa la xalaaleeyey intaasoo nooc oo lacagabaad bulshada laga qaadaya mid taqarubo iyagu ay ku tabarucayaanna waa laga qaadaya waxaa kaloo laga qaadayaa suukul qafraan jannadii baa laga gadaya waxaa kaloo laga qaadayaa iyagii baa lagu shaqaysanayaayo mataqaanaa sabtida iyo axadda qofku waa inuu soo shaqo tagaa u shaqeeyaa mataqaanaa kaniisadda u shaqeeya marka dhaqaalihii oo dhan iyagiiba isugu aruuray marka waxayna dhahayeen inuu qofka janno galo maalqabeenka waxaa ka sahlan rati inuu ka dhex baxo cirbad dulkeed macnaa maba jirta nin maaragtay milyoneer ama lacagli janno ma galay ayagii baana milyoneero noqday maacyadii waxay la baxdeen hanti goosadka oo koonidka ninkii la odhan jiro milyoneerka ah magacii iyagiibaaba la wareegay waa koonid dooq wax la yidhaahdo dooqu waa amiiruljeish weeye oo boqora amiira marka ciidanka waxay rabaan ciidana wax ku soo dhacaan oo dadka ay ku xirxiraaniin marka ninkaas soo nin madaxa inuu yeesho maaha ninkaa dooq baa la yidhahdaa marka ciidankooda madaxda ka ah kaniisaduuna ka tirsan yahay wixii ay reebayeen oo dhan iyagii baa dhex fadhiya waxaa ku dartaa xagga siyaasaddana maxay yidhahdeen wixii annagu aan idhaahna mooyaane wax kale oo jira ma jiro maadaama ilaahnimo ay sheeganayaan oo yidhaahdeen butrus baa rab ciise la soo hadlay wuxuu yidhi mafaatiixda koomka oo dhan baan kugu wareejiyey cirharyaal iyo dhulalyaal waxaan ku dhex nool adaa mataqaana kugu wareejiyey butrusna wuxuu ku wareejiyey boobka kaniisadda roma boobkuna caalamka u qaybiyey oo waxa weeye nin kasta oo maaragta kaniisada madax ka ah wuxuu joogaa booskii boobka ayuu joogaa marka sidaas darteed baan ku maamulaynaa koomka ku maamulaynaa reer waxa masiixiyiinta ama xaakim ha noqda ama maxkuum ha noqday annagaa u sarreyna u talina oo waa in annaga noloshoo rukuuca noloshoo gurgurta boqorkiina wuxuu leeyahay maya xaqul aala wax la yidhahday boqoraduna leeyihin xaqul aala waa maxay xaqul qadaasa waataynuu niri de waxuu sheeganayaa juz ilaahay oo nuura baa ku dhex jira boqorada adduunka oo dhan fikreed ka jirta weeye ninkaa ilaahnimuba sheeganaya marka ana amiir wa anta amiir waxaa leeyihi man yasuuqul xamiir marka man yasuuqul ximaar labadiiba hadday ilaahnimo sheeganayaan keebaa loo taqarubayaa keebaa amarka bixinaya keebaa waxa ay isku hayaan marka waxaan ihi waa sulda ilaahiya oo mid walba ilaahnimo sheeganaya wax diin la yidhaahdo ha lagu dhaqmo iyo yaan lagu dhaqmin meesha maba taalba waxay ka doodayaan boqoradu ay isku haystaan oo kunkii sano oo ay imberatoriya rumaaniya ay gumaysanaysay caalamulgarbi oo qaanuunkeeda ay ku qasbaysay waxa dagaalada dhacaya oo dhan oo kaniisadda ka dhex dhacaya ama ka dhex dhacaya kaniisadda iyo boqorada waxay ku salaysan yihiin ana amiir wa anta amiir ana ilaah baanay adna ilaah baa tahay awoodda anaa leh marka inay dadka yidhaahdaan hadhowdii war hala kala daaya labadan arrimood nin walba suldadiisa ku ekaado waxa weeye daruuf waxay noqotay sida inoo soo socota lagama maarmaana masiixiyadu marka waxay noqotay sijni weyn oo dadka reer galbeedka lagu tacdiibiyo goormaa la fahmi doonaa oo reer yurub xaaladda ay ku jiraan goormay fahmi doonaan islaamka markay fahmeen ayay fahmi doonaan inay xabsi ku jireen laakiin islaam ma loo ogol yahay marka waxay wax ku baraarugeen diinta islaamka laakiin qaabkee iyo goorma saddex masalo ayaynu ka indhaqayna oo ay ku baraarugeen nimanku mid waxa weeye meesha la yiraahdo andalus andalus ilmiga islaamka waa tuu isugu tagay markii qarniga afraad bilowgiisii la gaaray waxaan boqor ka noqday madaxweyne ka noqday cabdiraxmaan bin naasir ninkii la oran jiray cabdiraxmaan bin naasir markii uu andalus isu keenay toddobadii qeybood u kala gooday uu mideeyey wuxuu ku guuleystay haddana inuu furo macaahid iyo jaamacaad macaahidda iyo jaamacaadka reer yurub oo dhan ayuu u fasaxay iyo caalamulcarabi waxa la wixii imaanaya macaahiddaasi jaamacaadkaas waxaa lagu baranaya culumta maadiga iyo tan diiniga labadaba cilmiga marka iyo nolosha meesha ay ka qaateen reer yurub waa andalus weliba wuxuu bilaabay inuu culimmada islaamka oo aqoonta dheer le meel walba uga cidiro oo uu isku soo aruuriyo dalka culimmadii culimmo fara badan hebel iyo hebel la yidhaahdo ayuu ku soo jamciyey dalka maxaan ku irahdaa adduunkii oo dhanna wax u fasaxay cilmiga in la barto ilaa markii dambe qarnigii toddobaad markii la gaaray ama kii lixaadba cilmiga luqada iyo kan maxaan ku irahdaa funuunta islaamiga ahayd oo dhan ay noqdeen dadka martida loogu yahay dadka andalus ka soo noqday haddana konton sano buu ninkaas maamulka wax maamulaya oo ilaahay fadligiis uu ahaa madaxweyne ahaa boqor ahaa wiilkiisii alxakam ibni cabdiraxmaan baa ka daray oo isaguna yiri kitaab aan waddankayga oolay ninkii keena miisaankiisoo waxaan siinayaa fida cilmiga meeshaas caalamka ka jiray oo dhan halkaas isugu tagay maadi iyo diini reer yurubna halkaasi cilmiga ka qaateen bal waxaa la yidhahdaa hadda qarnigan hadda inaga tegey sanooyin ka hor baa wakiiladoodao dhan reer yurub isugu yimaadeen andalus ayagoo u baroor diiqahaya qabrigii cabdiraxmaan bin naasir ayagoo ku baroor diiqahaya oo qiraya nahdada reer galbeed ay gaareen inuu bilaabay cabdiraxmaan bin naasir horta halkaasi baraaruga weyn saddex qarni mise afar qarni cilmigii andalus baa wuxuu ku soconaya ku qolqolhayay oroba kow meesha labaad oo cilmiga baraaruga ay ka qaateen reer yurub oo mugdiga saddex iyo tobanka qarni ay ku jireen oo dulliga hadda aan ka soo sheekeenay oo gabdhahooda qafiilka afka looga xirahayay oo sidaa loo dulaynayay baraaruga waxaa meelaha kaleo ay ka heleen waxaa ka mid ahaa labadii boqol oo sano oo dagaalku ka socday meesha la yidhaahdo shaam iyo masar xuruub saliibiya soo dadkii kuma dhex jiraan muslimiinta ahaa soo dadka afkoodii baran mayaan qaabkii u dhaqamayaan iyo qaabkii cibaadaysanayaan soo arki mayaan haa way arkayaan diintii halkaasaa laga fahmay laakiin ninkeebaa oran kara anigu waa islaam ma jira nin oran kara hadduu islaam yahay xataa islaamnimadiisa waa inuu qarsado oo jeebka ku haysto gurigiisa uu ku tukado wailaa dee dagaal xun baa ka dhexeeya ummadda islaamka iyo reer galbeed laba boqol oo sano dagaaladaa socda oo kaniisaddii ay dhuujinaysa colaadda iyo cadaawada boqoradii dhankooda iyo dowladdii ay ka dhuujinayso nin baa oran kara anigu waan islaam nin oran kara male ninkii islaamihi waa qarsanaya oo fikraddaas ma waxaad u qabtaa inay hore u jirtay haddeer inay baaqi tahay ma umalayn kartaan haddeeray baaqi tahay waxaan mar noo khudbaynayay noo sheekeynayay nin masriya waa haddeer sideetankii sacuudigan jooga magaalada jidda masaajid uu ka hadli jiray ka khudbayn jiray markuu yimaado ninkii la yidhaahdo cabdalla cazaam raximahullah oo uu imaamka ahaa ninka la yidhahda sheekh xasan al-ayuub xeebta ku yaalo fog masaajid ma cimlaaqa weyna badan halkaasuu ninkan buu ka khudbeeyey wuxuu yidhi waxaan ka mid ahaa buu yidhi arday macaahid kaniisadda dhigta baan ka mid ahaa buu yidhi annagoo dhowr iyo tobana baan waxaan ku heshiinay buu yidhi inaan isdhaarsanno oo aan baarno caqiidada xaqa aan isla ogaano aanu isu qirino nina nin kale una sheegin sidii baan yeelnay buu yidhi waxaan isku waafaqnay oo isla qaadanay diinta islaamka maana diin kaloo xaqa jirta inaysan jirin annagii ardayoo macadka dhiganana buu yidhi waxyaalaha uu ka sheekayay waxaa ka mid ahaa subax baan waxaan soo istaagay buu yiri meel boostaja baabuurta laga raaciyo tareemaday waxaas wiil baa kutub qayb qaybinayo gadaya markaasaan yiri ii dhib saa nin kale yiri buu yiri haw dhiibin gaal weeye waxaan qabaa khamiiska madobaa buu yiri oo kaniisadan qaba waa marku boobka noqon markaasaan wuxuu yiri mid kale yiri buu u dhiib maxaa dhacay bilow ku islaami markaasaan ka qabsaday buu yiri markuu ii dhiibay waan akhriyay qul huwa allahu axad baa ku qoran buu yiri qac qalbigaa idilacay buu yiri ila carabiga u fahmaya ninki saas ahaa waan islaamay buu yiri haddaan islaamay ma badbaaday yuu yiri anigu waa boobkii kaniisadda ah usqufkii kaniisadda ah haddii aan islaamo ma badbaaday waa la idilaya waa la ikhtiyaalaya marka waxaan sameeyey buu yiri waa iska qarsan jiray kaniisaddana waa tujiyaa salaadayda islaamkana waa tukadaa maayaanti dambaan wuxuu yihi iskandariya awal joogay intaan ka soo tegay waxaan imid qaahira qaahira markaan imid kaniisaddan kusoo degay buu kaniisadda waxaa jooga boobkii ugu weynaa mabda'aan oo dhan hogaaminayay oo waayeel uu yiri 90 jir camala baa jooga markaan subaxii salaada subax usoo kacay inaan tukadaan rabo baan daaqada dariishadda waxaan ka arkay buu yiri maraayadda kiiyoo tukanayay boobka naftigiisii oo kaniisadda qaahira oo dhan bashi qaybaha dambe ee barnaamijka dhuux ayaan ku sii siqaynaa nabadoon xasan aadan nuur quuri oo ah nabadoon ka tirsan waxgaradka beesha saleemaan ayaa waxa uu ka hadlay halka ay ku dambeeyeen odayaashii beesha saleemaan ee ay dowlad federaalka bahdilka iyo xariga isugu dartay nabadoonku waxa uu arkaa in aad loo ihaanaystay beeshiisa lagulana kacay wax aan horay u soo marin waxaa nabadoonka waraystay cabdulaahi soomaaliye waxaana uu dhacay waraysiga sida tan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan waraysi la yeelnayna nabadoon xasan aadan nuux quuri oo ka tirsan nabadoonnada beesha suleymaan iyadoo ay jiraan arrimo ee beesha la xiriira oo aanu ka waraysa doono nabadoon ku soo dhowow marka hore idaacadda islaamiga alfuqaan waanu kaga mahadcelinaynaa inaad waraysiga naga aqmashay waxaa jiray nabadoono oo beesha ahaa oo maaragtay isheegay beri dhexe heshiis la galay xarakada dabadeedna qaarkood la xiray hal daqiiqo khayr ku soo koob waxa dhacay oo heshiiska ah iyo ragga laydinka xiray bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbil caalamiin wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamedin wacalaa aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaan ilaa yowmiddiin waa mahadsan tahay idaacadda alfurqaan iyo shaqaalaheeduba aada baan ugu mahadcelinayaa intaa kadib haddii aan soo koobo xilli hadda aan dhoweyn ayaa dad badan oo beesha reer xaaji saleebaanihii xarakadu xirxirtay sababo jira awood iyo dhibaato un beesha ay xarakada dhex maray waqti dheer kadib nabadoonna caana oo nabadoonnada beesha reer xaaji saleebaan ka mid ah lana dhihi karo raggii ugu waxgaradsanaa ama ugu firfircoonaa ayaa waxay isku dayeen hawsha inay xalliyaan waxayna u tageen xarakada heshiis ayayna la gaareen nabadoonnadaas oo kale ee cumar fariinto iyo caliyare axmed xayre iyo nin la yidhaahdo sugaal iyo rag kaloo badan oo hadda caradii ku sugan oo hawshii sii wada ayaa hawshaas galay filila alxamdu xarakaduna way soo dhaweysay iyagoon hadda xarakada danqaasa markaas u haynin laakiin fiirinaya xarakadu inay yihiin dadkaani zucamaa ulqowm ayay ku sharfeen kuna taxgeliyeen waxyaalo badan oo ay kasoo dooneen filila alxamdu xarakadu wayna siiyeen wayna ku taxgeliyeen oo maxaabiistii waa la sii daayay qaar ka mid a odayaasha ayaa tegay cadaado kadibna dowladda federaalka ayaa xirtay bal odayaasha iyo magacyadooda iyo bal hadda xaalada ay ku sugan yihiin iyo halkay joogaan odayaashaasi markay wanaag badan oo dadkoodii ay u hayeen loona doortay soo qabteen oo sharafkii iyo karaamadii iyo cizigii qabiilku lahaa ilaaliyeen oo dadkii maxaabiista ah ilaa 70 gaarayay iyo hantidii gaadiidkii xarakadu xayirtaba ay fasaxeen oo xarakada heshiis la galeen waxay go-aan ku gaareen inay dadkii ay heshiiska usoo qaadeen u geeyaan heshiiskaas oo nabadgeliyo ay xarakada kula noolaadaan kadib dowladda federaalka ayaa arintaa ka xumaatay in dadka la soo daaya ka xumaatay in beeshu heshiis gasho ka xumaatay inay beeshu odayaashoodu wanaag ka shaqeeyaan ka xumaatay beesha reer xaaji saleebaan masiirkii ummaddaasi laheedna meeshaas ayaa lagu burburiyey odayaashii dhaqanka oo birmogeydada ahaa oo ummaddu ilaashinaysay oo ummadda sharafkeeda ilaalinayay ninka nabadoonka ahi dadka wuxuu u ilaalshaa uu nabadoonka ka yahay diinkooda waa u difaacaa dadnimadooda iyo sharafkoodana waa u difaacaa caqligooda iyo maaragtay iyo deegaanadoodana waa u difaacaa inay maaragtay wanaag ka shaqeeyeen oo dadkaas soo daayeen iyagoon xarakada wax kale u qaban wanaaggaas yimid ayaa dowladda federaalka nimanka sheegta ka xanaaqeen waxayna ku bedeleen odayaashii inay ihaanaystaan xirxiraan dhibaato u geystaan waliba u ehaanaystaan si aan loola dhaqmin qof mas'uula waxaanad ogaataani ummadii meeshii ay uga dhinto dhaqanka uga dhinto oo culimada iyo diinku uga dhinto labadaas laga karaamay waayo ummadii meeshaas ayay ku baabaday waxaa la dhigi karaa beesha reer Haaji Saleeman maanta taariikhda inta magacoodu jiray waxaan ku dhicin ayaa ku dhacay oo ihaana waxayna u baahan tahay god dheer ayay ku dhacda hawshaasi in laga soo saaro cid kasto oo munaasaba ama dalka ha joogto ama dibadda ha joogto ama ganacsata ha sheegato ama odayaal haray ha sheegto ama culimo ha sheegto ama dhalinyaro ha sheegte arintaas sidii lagu daway lahaa in xalkeed la isku dayo waayo waxaan dareemaynaa maanta qoom badanaa waxay isku go'aan gabar la dharbaaxay laakiin maanta waxay maraysaa in Soomaaliya qaas ahaan hadda maanta beesha aan ka hadlayno odayaashuudii ugu macquulsanaa ay u xirmeen oo lagu xiray maxaa dadkiina u soo deysateen maxaad masaalix uga gasheen waxaanad ogtihiin oo qof kasta og yahay odayaashu haddii Soomaaliland dadka xirto waxay ku qasban yihiin inay dadkooda ka soo deystaan haddii Puntland dadka xirato dadkooda inay ka soo deystaan haddii Jabal ka xirataan dad Galmudug inay ka soo daayaan haddii federaalku ka xiro inay ka soo daayaan haddii Koonfur Galbeed ka xirto inay ka soo deystaan haddii Jubaland ka xirato inay ka soo deystaan haddii Hirshabeelle ka xirato inay ka soo deystaan haddii Shabaab ka xirtana inay ka soo deystaan waa odayaal waxay xukumaan qabiilka qabiilkuna caalamku kala jira cid kastoo qabiilkaas dan ka yeelataahina ayaguna de inay maratisi in ula tacaamulaan ay ku qasban yihiin askar shabaab uma aysan ahayn nabadoonna uma aysan ahayn kama dhex shaqay jirin macrifo hore ma lahayn maxaad dadkiina u deysateen maxaad qabiilkiina ugu shaqaydeen unbayna maanta u xiran yihiin cid kastoo ha fahanta sidaas waxaa ugu maqalaa odayaashana hadda la xirxiray ee magacyadooda aanu sheegi doonayn midkood xataa inuusan tegin ee weligiis inuusan tegi jirin meelaha shabaabku joogaan oo hadda dhacdadan uu ayuu cusbeed inuu tago walaayadka ma sidaas ma jirtaa waa run odayaasha hadda la xirxiray oo saddexda nina laba nin waa markii labaad ee xarakada u tagaan ayagoo bil masaalix ugu tagay markaana way u tageen mar ay beesha reer Qubays iyo xarakada iyo Saleebaanku wada hadlayeen oo xarakadu gogoshaas dhigtana way u tageen ayadana Qubays heshiis ay ka soo qaadeen heshiiskii ay Qubays ka soo qaadeen inuu sax noqdo midkay walaayada la soo galeen xaraan noqdo qof kasta ay waafaami kara waa aqligeyga ku shaqay danteeda ka shaqay mid kamidii waa markii koobaad uu tago waa markii koobaad oo meeshaas tago nin la yiraahdo Sugaal way magacyada aan odayaasha ee noo dhameystir saddex oday mid waxaa la yiraahdaa Cali Yara Axmed Xayle waa nabadoonka guud ee beesha reer Maxamed Rooble ninna waxaa la yiraahdaa Umar Farinto waa nabadoonka guud ee beesha reer Warsame midna waxaa la yiraahdaa Sugaal ayaa la yiraahdaa waa nabadoonka guud ee beesha reer Muuse ayay ahaayeen guud ahaan Saleebaanka ayaga dadka ugu firfircoon oo masaalixdooda ka shaqeeya waxaa tiri odayaasha waa la ehaanaystay oo waa la bahdilay oo cadaada oo xarumtii beesha ah ayaa maartay lagu bahdilay haddaa dib u xasuusta dadka sidee loola dhaqmo cadaada horta waa xurunta beesha reer Xaaji Saleeman odayaasha waa la bahdilay qofka xataa haddii la xiraayo waxun baa loo hambeeyaa wax un yar baa loo hambeeyaa waxaan dareemaynaa odayaashu in maaragtay oday waxaa ku filan waad xiranta in la yiraahdo in ookiyaashii lagu jajabshay in garbaduub loo xiray in indhaha laga xiray oo sidii tuugo dhar furada camal looga dhaqmay in gaari qamaal korkiis lagu tuuray intaas markii lagu sameeyay ilaa buusan reeb lagu waday haddana la sawiro internet galsho lagu fadhiixday ihaana aan ihaana ka dambeeyin waxyaalaha qaarkood qof waxaa jira la yiraahdo qofka nolosha ku dhinto odayaashaas nolosha lagu dilay ma ahane lama xirin waa nolol duug caadiya way hadda xaqii ku xiran yihiin xaalkoodu waa sidee manaman banaan jooga oo xabsi guri uu ku jiro oo maarta loo adeegayo oo libisan oo qurxoon baa maswaaniman een sheela ku jiro oo meel huura oo ay ku gubanayaan ku jira sida dad dilayaal ah waa sidee hadda xaaladoodu xaqiis ku xiran yihiin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sida aan qorraa ku maqlayno warkii igu dambeeyay oo ka helay inay ku xiran yahay la ii sheegodka jilcu saddexdooduba in la geliyay oo ku yaala magaalada Muqdisho cadaadaha lagu xiray gaari Cabdibilaa dushiisa lagu soo qaaday dhuusa mareeba laga keenay sidii loo soo waday haddana waa la sii qaaday god diyaarada la saaray godka jilcooba la geeyay qof in la atuso waa la diiday dhibaato weyn weyn ayaa meeshaas lagu hayaa godka jilcu hadaad u sawirto dadka aan aqoonin waa meel sidee ah وحبسي فضي حدا كو عام بحي أو إلا دولدي محمد سياد برجري وماشا قف كستا أو لتعديبين أيو أو لحمين أيو أو لباطين أيو أو لغو تلقلي صومالي إنو سنشرف دنبانا كو يالان أما كو دنتو أما جيري أكتي تقا ماشا لغو حراو حد رد فرق خلفي إن أي لباطد إن تلقك يبهدلك أيو قيستو رقي هوقانك بيشين واح dowladda federaalka hoos talada ay maanta adduunka ku wada ama Soomaaliya ku wada ayada kama go'do waa barnaamijyo dad kale soo riixayaan waxyaalaha waxa la dhiskeeray ku kalifaya umadii markay shaqeynayso ay maamul tahay qaarna waxay ka shaqeeyaan umada horumarkeeda iyo sharafkeeda iyo xisigeeda soo ku noolaalaha qaarna waxay ka shaqeeyaan dadka inay ahaanaystaan oo xukun qayb iyo xukun yiraadin oo dadku uusan baalkii tashan oo odayaashu tashan oo culuumada tashan oo qayb kasta oo shada kamidii ay noqoto dad ayaga dhaxda uga xiran oo waxa ayagu ay rabaan un baa yeela qofkii yiraahdeen hal la dilo shaqadii waxaan dhihi karaa fircoon uu ku hayay qoonkii nabi muuso kale wax haddii kale aan ku sheego ma garanayo arinkaas ayaa keenaya dadkan in masiirkooda la baabasho oo isan danahooda ka shaqin ayaa la rabaa xarakada shabaab wal mujahideen beelo badan ayaa rajis la galay odayaashooda banaanka joogan adinka maxaa leedahay ka ur anaga waxaan la ka xirshay hadii si loo dhigo qof ay dhawrayaan dawladda Soomaaliya niman ka sheegtay ma jiraan qabiil kasta waxaa la rabaa in dhulka lagu jido inta gaar lagu daba xiro dad ayaga ka dhasho oo aad u liitana taladooda gacanta loo geliyo dadkii wanaagsanaa oo furaha qeyrka ahaana waxaa loo bedelay maanta xaraasiir iyo dhibaato inay yihiin wajigiya loo xumeeyay dad waan wanaagsanayn oo Soomaaliya ama qaas ahaan beel kastaba masiirkeeda ku xayaarayana talada loogu dhiib yaal raba marka booskii odayaashii Saleeban hoggaami jiray hadii maartay la xirxiray yaal raba in lagu bedelo markii ay beeli tashato waxay soo saarataa ninka ugu wanaagsan oo talada u qaba kara asagay miisa keenta asay oo ka dhigata dawladda federaalkana waxay ugu tala gashay odayaashaas wanaagsan oo qabiilku doorteen oo ama diinka ku doorteen ama aqalay ku doorteen ama dadnimada ku doorteen inta baabiyaan kuwa darbiyada fadhiyo oo dadka ugu akhsanaasan oo markii dadka u jeedaan ay warka joojiyaan oo shirarka laga qarsado inay ku bedelaan oo dad xun xun oo cid insha Allah ta'ala sharaf ay dhowrayaan horna aan u lahaa jirin haddana aan lahayn inay ku bedelaan dadkaas aan rabaa dadka in lagu bedelo heshiiskii aad la gashay xarakada shabaab ee mujahideen qayb waa dhaqan gashay oo hadda dadkii in la siidayad ii sheegto maxaa kale oo ka dhaqan galay heshiiskii xarakada ay la gashay beesha reer Haaji Saleeman ragga odayaasha heshiiska la galay way badeen qaybtan la ahaanaysto la xiro dhibaatada loo geystay maahana qaybtii kale ayaa heshiiskii wada waxa dhaqan galay in dadkii xirxiraa xagga xarakada laga siidaayo xarakada ka dhaxgashay waxa kale oo dhaqan galay in gaadiidkii xayiraayo reer Haaji Saleeman oo wadooyinka fadhiya la fasaxay waa dhaqan gashay beesha waxa ka dhaqan gashay inay nabad guud ay qaateen waa dhaqan gashay waxa kale oo dhaqan gashay dhammaan dadkii baadilka loo sheegay oo beenta laga dharjiyay oo la yiri adinkoo ari iyo awr wataa diyaarad idin waardiyeynaysa inay garteen dantooda maantana ay deegaankii ku nool yihiin dhulkii roobku ku daay oo xoolahoodi sanadkan ay daaqsa waayeen xoolahoodi daaqsanayaan oo nabad iyo wanaag iyo sharaf ay xarakadii kula nool yihiin wixii hawshiina waa socotaa waxyaalihii dib looga balamana waa soo socdaa hawshiina waa socotaa Ilaahay baana ku mahadsan way ugu dambeyntii aan ka soo horay aan uga hadashay dadka soo jeeda beesha reer Haaji Saleeban maxaad u jeedinaysaa ama wax garad leh ama culuma leh ama wax uun damiir ay ku dambeeyaan maxay tahay arintan in looga jawaabo aan leedin ku bahdilay ee odayaashii hormuudka idin ahaa lagu xirxiray ee maxabiis laga dhigay sida burcad oo kale loo dhaqmo waxaan u soo jeedinayaa qof kasta ay horta Ilaahay subxaana wa ta'ala garashadii Ilaahay ku fidiray ayuu leeyahay beesha reer Haaji Saleeman ama dalka ha joogeen ama dabada ha jeegeen ama culumaha ahaadeen ama odayaal kulay inuu rag iyo riyaba door kama dhamaadaana la yiri odayaal kale oo qarsoonaha ahaadeen ama ganacsataha ahaadeen ama aqoonyahana ahaadeen dadka reer Haaji Saleeman waxaan u soo jeedinayaa reer Haaji Saleeman maanta dhulka lagu jiidi masiirkoodi waa lagu cayaaray inay tashadaan waxa maanta socda oo ehana mahana u malaynina saddexda oday waxa ku dhacay ayagu kuma dhicin qabiilkoodi ku dhacay soo tooshaarkii qabiilka ugu naayeen waxa maanta ku dhacay in jawaab sax laga baxsho oo ah in dalkan iyo dadkan loo yimaado arintooda la fiiriyo reer Haaji Saleeman shir masalixdooda dib loogu qabto arintan jawaab ku haboon oo maalintaas dadka wax garadka ah isu yimaada ay u arkaan in xalkeeda lagu gaari karo in arintan laga bixiyo dadka diinkoodi in la soo celiyo la ahaanaystay dadka odayaashoodi iyo dhaqankoodi loogu cayaaray in maarta karaamada lagu soo celiyo dadka deegaankoodi ay ayagu waligood ka tasha jireen oo leeyahay maanta kama tasha kartaan in deegaanka sidii loo xoreyn lahaa laga fakaro sidaas ayaanu maarta insha Allah ta'ala ugu baaqayaa in kula talinaya waxaan leenahay hadii aadnaan garan dantiin cid kale ayaa idinka danaysa doonta waxa tir shir hal isugu yimaado beesha isugu timaado xaqiiqad ku shiraysan caadadana kuma shiri kartaan iyo meesha dowladda federaalka ama galmudug ay ka taliso oo waa leedan xirxiraya sidoo yaasho loo xirxiray dhul shabaab ka tali hadaad ku shirtaan waxa leedan leeyahay adinkaaba shabaab ah sidoo kale xiyeelaysan macirkad ku shiraysan kolay waxa ila tahay hadda hadii inta beeshu isu yaraato shir caadad inay ku shiraan loo diido inay codsad doonaan meelaha shabaab ku xukumaan xuduud meelaha ay degan tahay inay ku shiraan haba la wada xiraa hadii la rabo marka baashu way cadaan doonta hadda waxa socdana waa la wada arki doona adduun maasanta gudaha nacaw intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka waxaa barnaamijka igala qayb qaatay wariyaheena cabdulaahi soomaali dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu